حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نجاشی یعنی والی حبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ رنگ کے دو سادہ موزے ہدیہ بھجوائے تو آپ نے انہیں پہنا، پھر وضو کیا تو ان پر مسح کیا۔ جناب مسدد نے احمد بن شعیب کی روایت کے بالمقابل حدثنا کے بجائے ان سے روایت کی اور ان دلہمہ بن صالح کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اہل بصرہ کے تفردات میں سے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 155۔